Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz orucun fazileti, sevapları orucun. Ramazan ayı herhalde bir ay oruç ayı. Yılda bir defa geliyor oruç ayı. Bir insan yaptığının ne olduğunu bilirse daha yapar. Yani bilinç lazım yaparken bir şeyi. Bize böyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Ya ayın amelü, ey müminler melam buyuruyor. Ey müminler, burada eyyün nasıl gelmiyor? İnsanlara değil, hitap müminlere. Önce iman, sonra ibadet geliyor muhtemelen böyle. Öyle geliyor. Kütübe aleyküm sıyamı. Kütübe yazıldı, farz kılamında. Aleyküm sıyamı, üzerine oruç yazıldı. Farz kılınan veriyor. Alemin kablikim, önceki ümmetlere yazıldığı gibi, lalekim tettekûr, ta ki sakınasınız, günahdan sakınasınız. Bu tabi bir öz yapmışım burada muhtemelen, tek döneceğim inşallah. Oruç, her ümmete farz kılınmış, her ümmete. Öncekilerde. Yani orucun bazı şekilleri farklıydı, böyle vakitleri falan bile farklıydı. Her ümmete oruç farz kılındı. Namaz gibi. Neden bu farz kılınıyor? İnsanın takva erişmesi oruca bağlı mıdır böyle? Yani nasıl ki gıdalar, farklı gıdalar var. Tatlısı var, eti var, proteini var, şunları bunları var. Hepsi bunların lazım bir insanlara böyle. Yani dengeli beslenme için gıdanın çeşitli olması gerekiyor böyle. İbadete böyle. Yani ben hoşuna namaz kılayım durmadan. Olmuyor da bak böyle. Namaz da lazım. Oruç lazım böyle. Zekat da lazım böyle. Zekat ne olacak ondan? Çok olacak şimdi. Çünkü mal var ya, mal sevgisi. İnsan bazen canını feda ediyor mal için. Zaman geliyor böyle. Kişinin malını korumak için canını feda ediyor. Demek ki bazen mal sevgisi can sevgisine geçiyor bazen böylece. Nedir zekat? İşte o kalbindeki mal sevgisini kaparmak, çıkarmak ona böyle. Yoksa herkese veririm malı Mevlam verdi böyle. Herkese vermeyeyim, imtihan için böylece. Burada aslında mesela, şuyum burada şimdi böyle. La leküm tettekun meselesi. Tettekûn, tekvalık, ittika, sakınma, korunma. Diyoruz duamızda vekkine azaben nar diyoruz. Rabbin ayetini okurken. Sonunda vekkine azaben nar. Vekkî bizi koru. Vikaye eyle. Buna tekvalık, korunma diyor ona böyle. Şirkten, küfürden, haramdan sakınmak, korunmak böyle. Kim bunu yaparsa bunlar ne diyor? Müttakî diyor bunlar. Müttakîler. Tekvalı böyle. Şimdi mümin vardır. Herhalde inanır. İmanı vardır. Ama imanı biraz zayıftır imanı. Yani dünya oyalanmaları, dünya sevgileri, yeme, içme, zevk, şunlar bunlar üstün yükseler kalbinde. İşte dünya daha çok sever. İnandığı halde yaşayamaz İslam'ı, yaşayamaz. Onları hafif gör onlara böyle. Namaz ve farz der. Örtülmek farz der. Öte bunlara böyle. Tekvalık, mümin imanı sonra tekva makamı geliyor. Tekva, müttekî olmak. Bu nedir? İncelmek İslam'da. Bilinçlenmek, İslam'ı yaşamak ama daha iyi yaşamak İslam'ı. İslam daha yaşamak, yaşamak İslam'ı böyle. Bir insan imanı kuvvetlendirince ne yapar? Daha araştırır bunları böyle. Neden araştırır? Ta ki ahirette onun yararını görsün ama ya. Mesela bir insan tohum ekecek. Bir defa bu işi yapacak. Önce araştırıyor. Acaba hangi tohum daha bereketli? Onu araştırıyor. Onu arıyor. Onu oradan böyle böyle. Tekvalık da gıdaya bağlı, yemeğe bağlı muhtemelenler. Onun dokuzu boğazdan gidiyor tekvalık, yemeğe bağlı, gıdalarımıza bağlı tekvalık. Eğer bir insan boğazına hakim olamasa, kişi yediğini, helal mı, haram mı, şüpheli mi, mekruh mu, şimdi araştırmasa, yani ne bulursa ağızdan hemen giderse, o kişi tekva olamaz. Ne kadar derviş olur, efendim, ders yapar, müridi olur, zikir eder, hafız olur, hoca olur, hacı olur. Ama eğer yediğine dikkat etmiyorsa tekva muhtemelen. Tekva mutlaka boğazdan geçiyor. Neden boğazdan geçiyor? Gıdaya bağlı bu şekilde. Aldığımız gıda onunla bir yönetiyorlar muhtemelen. O yönetir seçim muhtemelen. Yine gıda seçim nedir? Yönetilir seçimi. Yönetilir seçimi böylece. Alınan gıda bedene ne oluyor? Tabii sindirilen gıdalar, yararlısı böyle. Bunlar bağırsaktan kana çekiliyor, damara çekiliyor bunlar böyle. Damarda kan oluyor, kan. Kan yiyor muhtemelenler. İşte bir de kan yönetiyor muhtemelenler. Hatta bir hastaya, ağır hasta mesela, kanamalı hasta, travkazı geçirilmiş, çok kan kaybetmiş. Buna fazla kan verildiği zamanlar, eğer ona kan verenler, Allah korusun, alkolükse, bu da alkolik olmaya bakar. Hiç ömründe alkol almayan kişi, bu duruma gelen kişi, eğer fazla miktarda, yani kendi kanından fazla, onu etkili şekilde fazla kan alırsa, aldığı kan veren kişiler alkolükse ve uyuşturucu bağımlıysa, o da ohri olur muhtemelen böyle. Ve insana kan yönetiyor muhtemelen kişi böyle de. Derler kanı bozuk, halk arasında kanı bozuk derler muhtemelen böyle. Sonra kan ne oluyor? Hücre oluyor. Hücre oluyor muhtemelen işte. Bedenimize geçiyor onlar bunlar. Onlar bizi yönetiyor bunlar böyle. Yani gıda seçimleri, gıda seçimi bizi yönetenleri seçiyoruz. Bedenimize muhtemelen böyle. Onu seçiyor bunlar böylece. Bu için Mevlam buyuruyor bizlere şimdi tekvalık için önce ne gerekiyor? Buna dikkat etme gerekiyor. Şimdi ya ennâsü. Mevlam buyuruyor, şimdi buraya buyuruyor. Ya eyyün nasu, ey insanlar. Bütün insanlara bir gerekiyor böyle. Çünkü haramzade kişi İslam'a da giremez. Külü mimma fil erdi halalen tayyiba minam. Bakara 168'de. Ey insanlar, külü yiyiniz. Yiyiniz böyle. Mimma. Mimma min ile ma gelişiyor burada böyle. Min, ma. İki ayrı bunlar bunlar böyle. Min, nunun sakin var. İtikam ediyor, birleştiriyor bunlar böyle. Min, ma. Neden böyle diyorum bunu? Açıklıyorum derin nefesine. Anlamı bilime bakıyorum. Buradaki min, min tebziye. Ma, ismi mevsul. Yere çıkanların bazısını yiyiniz. Filerdi. Yerden çıkanların hepsini değil. Bak seçim veriyor buraya böyle. İçinde zehirlisi var, zararlısı var. Şuna bunlar var bile bakmayın böyle. Yani yerde olanlar yiyiniz ama mimma. Mimma. Onlayın böyle. Yani bazısını. Ne olduğu halde? Halalen helal olanlarını böyle. Helal olanlar böyle. Tayyiben öyle helal ki bir de tayyib olacak. Helal yetmiyor bak. Halalen tayyiba. Tayyib tertemiz pak olacak böyle. Yani doğal gıda da olacak. Temiz olacak. Şek şüphe olmayacak bunda. Mekruh olmayacak bunda. Gıdanın ve helalını ve tayyibini araştırarak mutlaka en güzelini, en temizini ve doğalını yemek. Doğal gıda yemek böylece. İşte tekvalın kökünü bu. Helal gıdaya bağlı muhtemelen. Helal gıdaya. Hatta derler mesela, işte ben hiç eve derler, haram gıda götürmedim der bazı muhtemelenler. Yani halkta bugün iş var aslında böyle. Uygulama eksik, 90, bugün iş var mı böyle şey? Der böyle. Bunu ben çoğunluğum yediremendir, haram gıda yediremendir. Yani bu bilinç var. Haram gıda, İnsanı harama sebebeden muhtemelen böyle. Çünkü kan oluyor o, o bizi yönlendiriyor. Yönlendiriyor. Şimdi helal gıda ne olur? Helal gıda yenirse kişiyi bu tekvala götürür muhtemelen. Temiz kan, temiz gıdadan böyle. Olan tekvala götürür böyle. İnsanın bedensel sağlığı da tayyip olmasına bağlı. Doğal ve temiz olmasına bağlı. İnsanın sağlığı, bedensel sağlığı da böylece. Ruh, beden birbirine bağlantılı bunlar. Bir insanın bedeninde hastalık oldu mu, ruhta da darılma, sıkılma ruhta da böyle. Ruhsal sıkıntı, bunalım oldu mu, buna beden rahatsız olur. Yani bir ruhsal bunalım kişiye geldi mi, nefes darlığı gelir, kalbi sıkıştırır, şunlar bunlar olur ve sinirsem bozulur, bağlantı bunlara böylece. Şimdi bizim Rabbimiz elhamdülillah bizleri yaratırken nasıl yaratmış bilen muhtemelen? Ancak doğal helal gıdayı ölçü şekilde beden yaratmıyor. Gıdayı böyle. Haram gıdayı sindiremiyor beden muhtemelen. Bunu kabul edemiyor. Sindiremiyor bunları böyle. Bir de her gıdanın enzimleri vardır. Salgıları vardır böyle. Bunu beyin salgılar. Kişi ne yiyorsa o enzimi beyin onu salgılar bunlar bu şekilde. Haramı sindirecek salgı yok bedende muhtemelen. Beden bu salgıyı üretemiyor. Bunun için demek ki ne gerekiyor? İnsanın doğasına, yapısına ter düşüyor haram şeriyemler. Bunun için ne oluyor haram yiyenler? Alkol alan kişi mutlaka hasta oluyor sonra muhtemelen. Mutlaka o alkol o hasta oluyor böyle. Yani her haramın bir zararı var, bedende zararı var böyle. Şimdi bir örnek vereceğim inşallah bu doğal temiz gıda ile ilgili. Ve bir de doğal olması gerekiyor. Pirinç vereceğim, pirinç. Pirinç aslında Çin'den geliyor köke muhtemelen. P ile başlıyor burada. Ana yurdu pirincin Çin'dir, ana yurdu. Oradan ülkemize gelmiş. Çin ana yurdu onu böyle. Hindistan, Doğu Asya. Mısır'da çok yetiştiriyor böyle. Anadolu yetiştiriyor böyle. Anadolu böyle. Çin'de 1900 yıllarında bir hastalığı çıkıyor ortaya Çin'de. Ne hastalığı? Halsizlik, bitkinlik, uyku, iştahsızlık hal geliyor. Sonra zamanla bu kısmi felç oluyor. Kısmi felç böyle. Bazı felçler başlıyor ve kalp düzeni bozuluyor. Aniden ölüm oluyor. Yani bu hastalığın tedavisi bulamıyor. O Çin doktor o zamanlar Çin'de. Bulamıyorlar böyle. Böyle hasta çıkıyor böyle. Önce demek ki halsizlik, iştahsızlık, bitkinlik, yorgunluk, uyku, uyuşukluk olmasa başlıyor. Kısmi felç. Bir ayağında bazı yerine felç başlıyor. Sonra kalp bozukluğu başlıyor. İnsan ölüyor böyle. Ne kadar hasta giderse hastaneye, tedavisi imkansız, ölüm sonuçluyor bunlar burada. Buna bir ad takıyor tabii. Adı oluyor beri hastalık da buna. Beri hastalığına bir hastalık çıkıyor bedene. Ama nedeni bilinmiyor, tedavisi yok da bunların böyle. İki doktor gidiyor Avrupa'da, Hollandalı, araştırmacı. Bunda severim araştırmayı, iki doktor Çin'e üze gidiyorlar böyle. Araştırıyorlar şimdi bunlar. Bakıyorlar ki hastaneye dolaşıyorlar, hastaların durumunu öğreniyorlar. Hastaları genelde aynı gıdayı yiyenler, zaten Çin'de temel gıda pirinç orada böyle. Hatta Türklerin de şeydir, Türkler temel gıdaları, buharlar hepsinin şeydir böyle, pirinçler onların böyle temel gıdaları. Yalnız mesela evli ayrı yiyenler başı da karışıkları için onlar hasta olmamıştır fazla. Genelde işte askeri kışlalarda, cezaevinde, öğrenciler okullarda aynı gıdayı yiyen arasında hasta daha salgın bir vaziyetinde. Peki, daha araşıyor bunlar. Siz ne yediniz, ne yapıyorsunuz? Pirinç yiyoruz böyle. Başka bir şey yemiyor böyle. Pirinç yiyor böylece. Allah neden böyle oluyor böyle? Peki sorulaştı bu doktorlar. Peki sizinler daha önceden babaların ne yerdi? Dedeleriniz pirinç yerdi. Bizim bu temel gıda, buyuzun bu. Temel gıda abi. Orada ekmek yerine, buda yerine pirinç yetişiyor böyle. Şimdi de Bunun üzerine şimdi soruluyor tabii araştırıcı doktorlar şimdi böyle. Peki diyorlar, babaların, dedeleriniz nasıl yedi pirinci? Yani çarpan yapardı, ne yapardı bunlar bunu? Soruyorlar. Diyorlar ki işte oradakiler, onlar diyorlar pirinci kabuğunu ayırmadı yerlerdi. Kabuğunu yapıp gelirdi bana böyle. İşte bunu kabuğunu ayırıyoruz, ölüyor bu şekilde. Tamam. Bir ipucu buluyor bunlar şimdi oradan. Önce deneye tavuktan başlıyorlar, tavuktan. Bir özel kümes yaptırıyorlar, otmuş olmayan böyle. O kümese tavukları içine koyuyorlar, buna yalnız pirinç veriyorlar. Yani kabuğundan ayrılmış, ülkemizde olan pirinçler giriyorlar böyle. Bunlar tavuklara pirinç veriyorlar bir zaman. Bakıyorlar, tavuklara bir uyuşukluk, hayvanla iştahsız böyle yatıyorlar, bitkinli tavuklar derken, hayvanlara feş başlıyor ayaklarında. Tavuklar böyle. Ay tutmuyor, basamıyorlar falan, yürüyeyim bunları böyle. Demek ki bunun diyorlar nedeni, bu pirinç. Bunun üzerine bunlar kişilere bu pirinci, bu da bunlara pirinç kabul veriyorlar tavuklarına, sırf böyle. Pirinç kabuklarına veriyorlar tavuklara, bir zaman verince tavukla ilişiyorlar, hasta tavuklarına veriyorlar. İlişiyor bunlar. Bunun üzerine hastalara veriyorlar pirinç tavuğunu, onunla ilişiyor bunlar. Pirinç kabuğunu verince bu şekilde. Tabi doktorlar laboratuvar ortamında pirinç kabuğunu inceliyorlar. Bunda bir madde çıkardı bunlar böyle. Kristal beyaz, şöyle ceviz kokusunu veren, hafif acımsı bir kristal beyaz bir madde çıkarılabilir böyle. Buna vitamin diye ad veriyorlar böyle. İlk olarak olan baş vitaminden buluşuyor. Daha bilmiyor tamam. Buna vitamin B1 böyle. Vitamin B1 bir alıyor böyle. Bunun noksanlığından dolayı ne oluyor? Hastalanıyor pirinç yiyenler, adı oluyor beriberi mutlaka. Demek ki gıdaları nasıl yemeye gerekiyor? Rabbim yarattığı gibi. Kabuğu ayrılınca oluyor böyle. Şimdi elhamdülillah gerek Türkistan'da gerek ülkemizde Osmanlı yemek kültüründe pilav yine her şeyde bulunur. Ama ne oluyor genelde pilavın yanında? Ya et olur muhteremler. Etli pilav, ya fasulyeyle karışılır, nohutla falan karıştırılır muhtemelen. Ette B vitamini var, ette mi var? B vitamini çok ette, bilhassa karaciğerden muhtemelen. En fazla B vitaminleri karaciğerden. En fazla etli pilav. Ya da kuru fasulyeyle, bakliyatı da B vitamini çoktu muhtemelen. Bakliyatı bakmıyor. Onu karşılıyor bir. Ve karşılanıyor. Şimdi gelelim ülkemize muhteremler. Bizim burada ne de temel gıdamız? Ekmek değil mi? Buğday yani muhteremler. Ekmek olmadı mı? O muhterem. Ne isteyesin? Doğumun insan böyle. İle ekmek olacak böyle. Ama ne diyor doktora şimdi günümüzde? Ama ekmek fazla yemeyin. Ekmek yemeyin fazla. İşte şunu bunu yiyin böyle. Ekmek fazla yemeyin. Halbuki asıl saadette yalnız ekmek yenirdi ama. Yoktu katık o zamanlar. Bak muhtemelen şey böyle. Eğer zararlı olsaydı, o zaman sahabelerin hasta olması gerekiyordu. O saadette kıtlık var böyle. Kıtlık var, nerede katık böyle? Hatta bir gün Peygamber Aleyhisselam birisine evine gitti. Kişi hemen böyle, dedi, yarışıyor olay dedi böyle. Ekmek var, katık yani bir evimde sirke var dedi. Yer misin? Tabii getir ben böyle. Ne güzel katık sirke. Olsun böyle. Evinde bir şey bulunmuyor muhtemelen. Bir sirken de muhtemelen. Ekmek. Peki niye günümüzde zararlı muhteremler? Şimdi buğdayda nişasta var, protein var, yağlar var, vitaminler var muhtemelen, mineraller var şimdi böyle. Buğdayda böyle. Neresinde? İş burada şimdi muhtemelen bakıyor böyle. Şimdi buğdayın tanesi, çekirdeği buna, buğdayın tanesinde sırf nişasta mı? Bu dönemde sırf yüzeye nişasta mı? Kabuk altında proteinler, vitaminler, mineraller kabuk altında. Olsa sadece elek yok mu muhtemelen? Elek yoktu böyle. Arpa olsun, buğday olsun böyle götürürdü. kepeğinle beraber, yani kabuğunla beraber, proteinle beraber, bir tane beraber yenir diyor. Şimdi ne oluyor? Efendim, ilk çıkan bidat da elektir muhtemelen. İslam'da. İlk çıkan bidat elektir. Şimdi ne oluyor? Burada gidiyor un fabrikalarında, büyütülüyor. Elektrikten geçiyor. Bunda zerre kadar protein kalmıyor. Vitamin kalmıyor. Sırf nişasta. Nişasta oluyor. Bu da ne oluyor bu sefer tabii? Kişi şişiyor, kabarıyor muhtemelen. Pof oluyor böyle. Zarar oluyor muhtemelen. Bunun için ancak tıp yine anlamaya başladı bunu böyle tıp böyle. Günümüzde başladılar şimdi böyle, işte kepedeyik ve tam burada falan diye böyle. Ama çok geç kaldılar mı? Bir neşliğinin mahvoldu gitti muhtemelen. Bir neşliği gitti Türkiye böyle böyle. Yani gıdadan beri böyle yanlış gıdalanmadan, yanlış beslenmeden bir neşliğinin mahvoldu muhtemelen. Ondan mesela 20 sene önce ne derlerdi böyle? Ben işte meyvenin suyunu işin. Portakalın suyunu için böyle, posta boş diyorlar böylece. Anlar ki şimdi postada çok iş var, postada muhtemelen böyle. Yani Rabbim'in yarattığı doğal gıdayı bozdular. Tıp bozdu mu? Batı tıp bunu. Bozdu. Bizim ahirete muhtemelen böyle. Demek ki Mevlam buyuruyor, ey insanlar, yerde çıkanların bazısını bak. Mimma fil erdi. Yani bunların bazısını yiyiniz helal ve tayyip olarak böyle. Yani helal kazanç yolu, kazanma yolu, elde etme yolu helal olması gerekiyor böyle. Yalan olmadan, çalmadan, çırpmadan, şunlar olmadan, bunlar olmadan helal yoluyla ondan sonra da tayyip olması gerekiyor ve tertip olmasıyla doğal olması gerekiyor böyle. Günümüzde sebzesi, meyvesi muhteremler. Hatta buğday bile gene genleri bozuk muhteremler böyle. Var gen mühendisliği, aslında şeytan mühendisliği muhteremler. Yani şeytan mühendisliği aslında gen mühendisliği muhteremler. Hepsinin böyle genlerini bozma bunların böyle. Fakat ne oluyor? O tohum tekrarında tohum vermiyor muhteremler. Yetişmiyor muhteremler. Her sene tohum oluyor muhteremler. Her sene böyle. Mesela domates tohumunu alıyor. Yine bozulmuşlar böyle. Domatesi ekliyor, fide oluyor. O domatesin alt tohum çekirdeklerini olmuyor muhtemelen. Her sancısının başkasının bir adı. Rabbim onu kesiyor. Mustafa Şerif böyle. Şimdi gelemiş oradan inşallah hadislerle diğer sıra bölümü gelemiş inşallah böyle. Demek ki helal gıda yemek gerekiyor. Şimdi bir insan oruçluyor elhamdülillah, iftarda haram karışırsa, nasıl haram karışırsa, içecekler ki gaz, içecekler böyle gazlı gazsız, ama alkol böyle çoğunluğu, alkol mu diyeyim kısmı, alkol böyle. Ondaki bazı madde erimiyor, ancak alkolde eriyor. Böyle. Kişi ne yapıyor? İftar sofra alkol alıyor. Böyle. Halbuki azı da haram, çoğu da haram böyle. Yani alkol bir damla damlasın böyle bir çorbana, ona dökeceksin çorbanı. İçin mi olur böyle? Nelisin o zaman böyle? Yani helal gıda muhtemelen böyle. Yani üşenmesin hanımlar, ev yoğurdu yaptıramıyorsun, ayran mesela muhtemelen. Hem antiseptik böyle böyle. Bağırsakları temizler, yurtkaları öldürür muhtemelen böyle. Ev yoğurdu yaptırsan böyle. Süt mesela hazır paket değil de, hazır paket sütte dünyanın katkı maddeleri var muhtemelen. Üzeri tutmuyor, kaymak mesela ona bak. Kaymak tutmuyor. Hep katkı maddeleri var bunlar. Katkı maddeleri böyle. Bir de deterjanlar muhtemelen. Ya yani bu çeşitli böyle deterjanlar böyle. Nesil hasta muhtemelen. Artık kalp hastalığı çocuklara kadar indi. Kalp hastalığı böyle. Ya bundan 50 sene önce duyurdu böyle, binde bir böyle. İşte filan kişi de kalp hastalığı olmuş, İstanbul'a ameliyata gitmiş böyle. Binde bir. Şimdi her hastanede kalp ameliyatı, her hastanede. Her hastanede kalp ameliyatı artık çocuklara kadar indiğini düştü. Hep hasta muhtemelen. Bebekler rahatsız, kalpler rahatsız, ciğerler rahatsız böyle. Neden bunlar böyle? Aslında bunun kökünde gelen Siyonizm var mıdır? Yahudiler muhtemelen böyle. Her üretimin altında, taşın altında Yahudiler muhtemelen böyle. Kendi yemez bunları böyle. Yemez muhtemelen böyle. Mesela Avrupa'da yaşayan Yahudiler bile ne yapıyorlar? Onun özel kesimhaneleri var. Muhtemelen bak. Etamıyor onu muhtemelen böyle. Onu hanlara gider başında. Kendine göre dua eder. Onların et yemez de başka. Kendi kesinlikle muhtemelen böyle. Yani kendileri doğal temiz gıdayları kendilerine böylece ne yaptılar? İnsanlığı mahvetmek için böyle bir neşti götürürler muhtemelen böyle. Bundan sakınma gerek muhtemelen böyle. Helal gıda şart bunlara böyle. Şimdi gelin oruca inşallah. Bir Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerif Buhari Müslim'de daha derinde var. Men sâme ramazâne. Kim tutarsa orucu, Ramazan tutarsa Ramazan orucunu böyle. İmanen vakti sahaben var orucu bak. Oruç tutarsa yetmiyor burada. Bak men sahabe. Men şart için geliyor burada. Kim oruç tutarsa Ramazan tutarsa böyle. İmanen orucunu fazla inanarak Allah bunu farz kıldı diye böyle. Allah için. Neden böyle geliyor bu? Bir insan fazla kilosu var. İnancı zayıf. Ne yapıyor? Hadi Ramazan diye biraz böyle kilo vermiş ama belki diyor. Ben oruçtan bakayım. Yani biraz kilo veririm belki diye. O niyetle oruç aç durursa boş mu aç durur mu? Bir açlama üzere imanen, inanarak böyle. Oruç farzdır. Kütüb-i aleyküm sıyam böyle. Yazıldı oruç farz kılındı. Vakti sahaben bir de ilas ile Allah işte tarzı bunlara bakar böyle. İlas ile böyle. İşte gufrelevü o günahların affolunur. Ma tekademe min denbih. Ma tekademe. Geçmiş günahları affolunuyor. Ma tekademe önce geçmiş günahları affolunur. Ne kadarı? Bu da sınır yok. Demek ki bülüş ana kadar gidiyor bu. Bir insan Ramazan ayında, Ramazan vahsı böyle. Ramazan ortarsa, kişi tutarsa, nasıl? İmanın vahdi sahaben. Orucu farz, Allah farz kıldı diye. Bunu işte tutarsa böyle ve ihlas ile Allah'tan bunun sevabını bekler. Başka bir şey yoktur niyeti böyle tutarsa, bunu affoluyor, geçmiş günahları. Gelecek girmiyor bana. Affoluyor böyle. Hangi günah affoluyor böyle ama? Günah-ı segair denilir. Küçük günahlar. Büyük günahlar özel tevbe işte bunlar. Mesela zina etmek, namaz kılmamak, alkol almış, şunu bunu yapmış, Allah korusun, yani daha başka şer yapmış, neyse be, kötü şey yapmışsa bu şekilde. Büyük günahlar, bunlar için özel tevbe gerekiyor yani böyle. Tevbenin şartları da var bunların var. Şartları da var. Mesela kul hakkından helallaşma gerekiyor. Bunun özel şartları var. Namaz mesela kılmamışsa ne geliyor? Tevbe ettim. Allah affetsin geçmiş günahları, namazları mı? Yok, olmuyor. Ne affoluyor? Kazaya bırakmanın günahı affoluyor. Abi o Ramazan falan buyurdu, orucu kulundu böyle. Tutmadı oyu böyle. Tutmadı. Tevbe etti sonradan pişman oldu tutmadığına. Ama ne gerekiyor? Onu orucun kazanmasına gerekiyor. Namazı kaza etmesi gerekmektedir. Yani affolmuyor bunlara böyle. Günah-ı sagaya diğer günahlar affoluyor böyle. Yalnız günah-ı sagaya küçük günahda şu anlama geliyor muhteremler. Günah küçük günahda birike birike ona da büyüyor muhterem böyle. Büyüyor böyle. Mesela kar tanesi incecik küçük bir şey böyle böyle. İncecik kar böyle. Ama uzun bir süre yağdı mı ve büyük bir günahda yağdı mı her tarafı mümkünse kalır muhterem böyle. Hatta ulemalar örnek veriyor buna. Tuğla diyor, kerpiç diyor o zaman tabii böyle. Bir kerpiç diyorlar böyle. Tek kerpiç, küçük bir şey böyle. Ama toplamın böyle 100 binlere kerpiç, kolayma bir kale oluyor, sarı oluyor tabii. Demek ki günah, küçük günahda küçük görmeme gerekiyor bunları. Tekrarlanırsa, bu da ne oluyor? Büyüyor tabii. Demek ki oruç nedir? Günahtan da arınma Ramazan ayında. Arınma böyle. Günahtan arınmayı herkes bunun anlamını bilemez. Anlamadım. Yani yaşanmadan bilinmez. Yaşam bilinmez. Arınma böyle. Günahkar bir kişi, yani camiden kaçan, namazdan kaçan, oruç tutmayan kişi, başı boş kişi ne yapar? Zamanla Allah nasip eder de, uyanır da gönlü, Allah bir sevap tabi kılar Mevlam, tevbe ederse, ederse, dönüş yaparsa, o kişi bunu anlar. Yani tevbe edip ta Allah'a döndüğü anda, kişinin böyle kimliği değişir. Bakışı değişir muhtemelen. Onun dünya görüşü değişir onun kişi birdenbire. Bir kendine gelir bakar ki Allah Allah, yaşadığı hayat, hayvansız hayat mı böyle? Yemek, içme, arabanın saldırma, içki, kumar, şunlar, bunlar böyle, başı baş böyle, delilik böyle. Tabii bunlar hem para istiyor, masraflıyor, hem de belalı işte bunlara böyle. Yani belalı yollar bunlara böyle şey, bu işler. Kişi dönüş yaptı mı, anlar bunlar böyle. Arınlar böyle. Ve bir insan günahı arınmayınca da kişi gerçek kimliğine kavuşan muhtemelen böyle. Arınmayınca. Yani Allah hep nasip etsin muhteremler. Gönlü arınma muhteremler. Arınma böyle. Nasıl oluyor böyle? Gönül temizliğine gönül. Şimdi kalp vardır, gönül ayrı muhteremler. Derler ki gönlüme böyle geliyor. Şimdi gönlüm istiyor, istemiyor. Gönlüm. Gönül muhteremler. Nedir gönül? Gönül, öbür aleme uzanan bizim penceremiz muhteremler. Göz bu aleme bakıyor. Kulak bu aleme sesleri duyuyor. Gönül ne yapıyor? Gönül öbür aleme uzanıyor. O aleme bakıyor, o aleme sesini işliyor gönül muhtemelen. Gönül muhtemelen. Gönül nurdur kalpte muhtemelen. İşte ne yapıyor günahlar? Gönlün doğasını bozuyor muhtemelen. Nasıl ki böyle haram gıdalar, bu yapma, uydurma gıdalar yani böyle bozulan günahlar, nasıl ki sağlığımızı bozuyorsa, günahlar da gönlü bozuyor. Yani gönlün doğası bozuluyor. Gönül duyarsız oluyor gönül. Hacca gider o duruma kişi, parası var mesela. Hadi gideyim ben hacca der, akkoluna girerler. Hacca gider muhtemelenler, kâbe'den döner ama aynı kişi muhtemelen. Gönül arınmadan günahdan fayda yok bu şekilde. Ne bu Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Tirmizi Hakim'de, Rögüm en fürecülün. Şu kişinin yüzüsü sürünsün. Bu da enfü recülün. Derler yüzüsü sürünsün. Arapta derler bunun üstüne sürünsün. Bunun üstüne derler. Burada öyle geliyor böyle. Kişi yani bunun üstüne sürünsün. Yani helak olsun böyle. Kar olsun. Ve aleyhi Ramazan'a Ramazan'a kavuştu. Sümmen salaha Ramazan'a çıktı. Kablen yufele. Kişi Ramazan'da af olmadan, arımadan Ramazan çıktı gitti. Artık o kişi helak olsun, gitsin artık. Adam olmaz mı sana? Eğer insan Ramazan'da af olamazsa Allah'a dönemezse Ramazan'da kişi böyle. Oruç tutmuş ama bir sırada geldiği gibi sırf gidi orucu var böyle. Sırf gidi orucu var böyle. Gece kalkar işte ah ufla mufla hatta çoğu yatayken yer, yatayken yer o kadar tek döneceğim inşallah. Muhtemelen. Yani sahur yemeğine kalkmamanın da zararı da var muhtemelen böyle. Kalkmanın da böyle. Dönecek konu inşallah. Demek ki bir insan Ramazan'a yararlanamasa, olamasa böyle. Neden? Ortam müsait Ramazan, ortam muhtemelen böyle. Cennet insanı davet ediyor. Açık cennetin kapıları. Açılıyor. Yani çağırıyor. Ey insanlar gelin bana diyor. Cehennem kapıları kapanıyor. Yani o yollar kapanıyor. Şeytan bağlanıyor. Şeytanlara bağlanıyorlar. Elhamdülillah Müslümanların yoğun olduğu yerlerde Ramazan ayında bir farklılık oluyor. Yurtlara bakıyorsun, mutfağı duruyor tabii böyle, böyle. Her evde bir hazırlık, gece sahurda ışık yanıyor evlerde. Bir sahura kalkmalar, şundan bunlar böylece bir canlılık oluyor. Kur'an'da okunuyor, mukabil okunuyor, teravihler kılınıyor, beş vakit namazları kılınıyor. Bir manevi bir inkılap oluyor Ramazan muhtemelen. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri adlelemi de sümtü saimi tesbihun. Sümtü saimi tesbihun. Oruçların susup durması Allah zikir anlamına gelir. Tesbih anlamına gelir. Kişi oruçlu zamanında oruçlu kişi oturuyor bir yerde böyle sakin şeyler duruyor o şekilde. Onun susması bile Allah zikreden gibi sevap oluyor. Oruç şekilde. Oruç şekilde. Ve ne mi ibadet? Uykusu ibadet. Kişi oruçlu. Hele bu kısa gecede ve yazın kısa gecelerde teravih kılmıyor adam mesela. Eve geç geldi. Az uyku daldı. Kalktı. Sahura kalktı. Oradan sabah namazına gitti. Geldi. Uyuması gerekiyor. Müsait tabi durumu. Ne oluyor? Uykusu da ibadet mi? Oruçlar böyle. Ve dua müstecabı. Duası da kabul oluyor oruçlar muhtemelen. Oruç dostu tabi böyle. Ve amel-i mudafın amel-i sevabı katlanıyor böyle. Ne yaparsa yapsın böyle, her ameli sevabı katlanıyor böyle. Biraz okuyalım inşallah. Hadis-i şey, Müslim'den aldım. Buhari'de bunun daha uzunu var da. Kısını aldım böyle. Kıyamet ibn-i Adem'e mudafı hasreti. Adem oğlunu buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, her hasenesi mudaftır. Hasenesi bir aşı emsali 10 katıyla. Adem oğlunun, bak nasıl böyle, Adem oğlu geliyor burada. Adem oğlu geliyor burada. Adem oğlunun, yani insanı eşit. Hepimiz kardeş olmamalı. Kardeşim de böyle. Afrika'da doğar, Avrupa'da doğar, Asya'da doğar. Doğduğu yer, ülke, geçerli muhtemelinde. Bak, Adem oğlu. Babamız, dedemiz bir muhtemelinde. Onun içine gidiyor bir şekilde böyle böyle. Nuh Aleyhisselam'dan sonra üç oldu Nuh Aleyhisselam. Ondan sonra ayrıldı onlar böyle. Hamsun Yafes diye. Onlar nesillerinden ayrıldı onlar sonra böyle. Adem oğlunun haseneti bir emsaliye. Her hasenesi yaptığı iyilik, sevap on katıyla katlanıyor. Taban bu. Biri bir yok. Kabul olmuş da böyle. Ne yaptı yapsın böyle? Bir fakire bir lira verdi, 50 kuruş verdi. Bir Allah işte besmele çekti, kelimeleri getirdi, Kur'an okudu, dinledi, sohbete gitti, camiye adım attı. Kişi ne yaparsa yapsın, her yaptığı ameli 10 katıyla yazılmış derdi. Bu Allah'ın rahmeti, gazabını geçtiği var ya, hadis-i kutsi muhteremler, hadis-i kutsi böyle, böyle buyuruyor. Rahmetim gazabını geçti öyle. Rahmetim gazabından fazla öyle. Rahmetim öyle. Bunlar böyle böyle. Şimdi bu ne oluyor bunlar? Tamamlar. Bazı konular ancak zamanında anlaşılır. Bu da ancak mahşerde mizan başlanır. Mizan hesap başlanır. Mizan başlanır böyle. Kişi bir vakit namaz kılmış, 10 vaktin sevabı konuyor. Yani öyle bir öğle namazı kılmış, 10 öğle sevabı konuyor böyle. Mesela öğle namazı, karşı sevabı öğle namazında belki 1 milyon sevabı oldu. 10 milyon koy bakalım bana. Allah kıl bakıyor Allah Allah ya. Yani bir öğle namazı kıldım böyle. Bir Fatiha okumuş, 10 Fatiha sevabı. Hepsi buna göre böylece. İlâ sebbin biyetin miyeti duyefin 700'e kadar. Yani sınır 700 muhtemelen. Ama öyle böyle. Tabi ondan başlıyor, tek olmuyor böyle. Kişinin bilincine göre, tekvasına göre, özenine göre, ibadetine, aşk-ı muhabbetine göre bu artıyor böyle. Artıyor. Şimdi biliyorsunuz her tarla bile aynı ekine vermiyor muhtemelen. Böyle tarla var, mesela diyelim ki fatır çekti, aldı 5 ton. Diğer komşusunun aynı dönüm tarlası vardır, aynı hektar tarlası vardır. O da aynı tohum eker, o 10 ton alır muhtemelen. Öbür 15 ton alır böyle. Kim ektiğini alamaz böyle. Tohumu yazık şuru böyle. İbadet de böyle muhtemelen böyle. Kur'an'da bu var böyle. Beled-i Tayyib'e diye muhtemelen böyle. Beled-i Tayyib'e, ayet-i kerime. Kur'an'da hepsi var ama tabii girme imkan üstüne böyle. Beled-i Tayyib'e. Nebatı çıkamıyor. Bir izni Rabbi'ye böyle. Yavaş gibi böyle. böyle bel toprak var. Ektiğini alamıyorsun yaptığın. İnsan da Rabbim insanı da Kur'an'da aynı böyle toprağa benzetti insan da böyle. Yani insan da yaptığı her ameli aynı olmuyor. Eğer Allah katına kabul olmuşsa en aşağı 10 katıyla başlıyor. 10 katıyla böyle. Bire bir yok böyle şey. Günah bire bir ama günah. Günah bire bir. Sen 10 katına kalktığı ki Rabbim kul yapmak istemiyor muhtemelenler. Ama kul iyi yapmış ibadetini bir ondan mahrum kalmış kendisi muhtemelenler. Demek ki ilahe sevim bir evi bu evin 700 katına kadar. Kişi aynı mesele camiye gelmiş, aynı namazı kılmış, biri 10 öğün namazının sevabını aldı böyle. Öbürü 50 katını aldı, 100 katını aldı bakın böyle. 100 katı aldı böyle. Allah-u Teala, illa savme, ancak oruç bunun dışında. Yani 700 sürünün aşıyor oruç. Diğerlerin sevabı, son nokta, tepe nokta, sınır 700'e kadar. Biri ondan başlıyor, biri 9 yok. Biri 5 yok, biri ondan başlıyor, biri 700'e kadar böyle. İlle sâfenelli ve ezzibi. İlle sâme, ancak oruç bunun dışında. Bu sınıf tanımı böyle. Fînevilli. Falan bu oruç benim diyor. Oruç benim. Bu çok manaya geliyor bak. Falan oruç diyor benim falan. Şimdi bir anlamı şu bunun. Bir anlamı şu. Ne kadar tapınakları varsa, insanın tapındığı putları varsa, eski çağdan beri ne yapıyor insanlar böyle? İnsanlar tapındığı putlarına dua etmişler, secde etmişler, kurban kesmişler. Tapınak putlarına, her mi? Eski insanlar. Kimini tapınaktan etmişler, orada kurban kesmişler, onlardan sadaka vermişler fakirlere, onlara secde etmişler böyle. Hiçbir putperest putuna secde şey oruç tutmuş mu bak bak tutmuş böyle. Bu oruç tutmuş böyle. Hiçbir putperest, hiçbir müşrik tapındığı putun hiç oruç tutmamış bak böyle. Günümüzde değil mi? Günümüzde mesela böyle gidiliyor mesela tören adı altında dikiliyor insanlar böyle şunu mu yapıyorlar mesela böyle ama kim oruç tutmuyor tapındığı putuna bu tarafa. Bir de oruç gizli ibadet. Kişi çağırsa esnaftır, alışveriş yapmaya gitmiştir, müşteridir işte, gezer, tozar bu şekilde böyle. Onu gören normal bir insan böyle. Dünya insanı alışveriş yapıyor, alıyor, satıyor, veriyor, gidiyor, geziyor. Devşen başında, dolmuş şoför oluyor böyle. Normal bir insan böyle veriyor böyle. Ama oruçlu. Onu bir Allah bile muhtemelen böyle. Kişi namaz kılıyor, gören bakıyor mesela, bir esnaf gidiyor bakıyor. Öyle bir sandalye okumuş kapıya mesela, ha namaz kıldım ben bekleme. Bu belli mi? Namaz kıldım belli mi? Ömre'ye gitti filan, hacı gitti filan, hep bunlar belli muhtemelen bunlar böyle. Oruca gelince, Es-Samilli. Oruç Allah'a verdi. Bunu bilin, gizli bu. İbadet böyle. Ben ezzibi, onun da ecrini, sevabını ben vereceğim muhtemelen. Ben ezzibi, onu da ben vereceğim. Her şeyin Allah veriyor ama ne var diğerlerinde bir sınır var mıdır böyle? Sınırlı böyle. Gidecek en son böyle. Buna gelince sınır yok mıdır böyle? Bire bin, bire on bin, bire bir milyon ne muhtemelen? Yani demek oruçtan kişi ne kadar tekva olursa, helal gıda alırsa, oruçların gafil olmazsa, gözünü, dilini, her şeyin haramdan sakınırsa ne oluyor? İhlas olursa, iftarını, sahurunu güzel yaparsa, orucun sahibi büyüyor, büyüyor, büyüyor muhteremler. Şimdi hoca bunlar, kişi mahşere geldi muhteremler böyle. Mahşere geldi böyle. Biliyor oruç tuttu ama, tabii nasıl oldu biliyor onu, Allah bilir böyle. Böyle. Günahlar kondu bir tarafına, sahibi bir tarafına kondu. Bakıyor, eyvah, günahlar birikmiş çok. Bunları nasıl kurtarıyor bunları bu şekilde? Sıra oruca gelince, oruç tutmuş, tutmuş böyle. Yani buraya koyun meleklerine kuluma koyun bakalım, bire bir milyon. İki milyon koyun bakalım böyle. Koyun yok, kalk otur böyle. Oruç var böyle. Benim oruç benimdir. Onun karşılığını ben vereceğim böyle. Ve ne edzi. Bu Malum sigatini bunu ezdi. Mütekellim sigatini buna böyle. Cezadan geliyor, ezdi. Bu bir rivayete hadiste geliyor. Meşhur sigatine geliyor. Ve ne üzzabi geliyor. Meşhur sigatıyla. Ve ne üzzabi. Onun karşılığı olabilir benim diyor böyle. Yani Cemalullah muhtemelen böyle. Cemalullah böyle. Bir de adı cemaatimiz mahşerde. Mahşerde. Ayak ayak üstünde. Kimse ayağını değiştiremiyor yerini. Muazzam izdiham. Bütün insanlar evveli ahirin. Cinler, şeytanlar, hayvanlar etraf melekte sarmışlar. İzdiham muazzam böyle. Tepeden güneş yakıyor. Tabandan yer insan yakıyor. Gümüş gibi maden olacak. Saç gibi kızmış böyle alttan. Beden çıplak, yeni yapışmış bedenler. İnsan ter koku içerisinde, sit içerisinde. Ne var orada? Susuzluk var. Susuzluk böyle. Ciğeri yanmış böyle. Ağız kurumuş, diş sapı böyle. Su böyle böyle. Yani orada bir fincan suyu böyle kek canını yıkıyor böyle. İşte dünyanın oruç tutanlar, orucu kabul olan Allah katında, onlar da suya kanacak mıdır? Yani her şeyin bir de, her şeyin ibadetinin bir de karşılığı misliyle oluyor böyle. Ah maşallah, misliyle böyle. Yani burada susuzu çekiyor, orada suya kanacaktır. Yani üzabi bu ne oluyor? Cemalullah muhtemelen, cemalullah böyle. Yani cennetleri aşan, artık kul cennete gözü görmeyecek muhtemelen cennete böyle. İnsanın cennete girince, Rabbim nasip etse hepimiz inşallah muhtemelen cennete böyle. Nedir cennet? İnsanın yaratılışı o işte muhtemelen. İnsanın o fıtratı böyle. İnsanın hayat istiyorsa o cennet muhtemelen böyle. O kadar böyle. Ne istiyor insan? Ölümsüz hayat olsun, ölümsüz bir şey olsun böyle. Yani ölüm bir anda geliyor, düzeni bozuyor hepsini böyle. Yıkıp götürüyor dünyayı böyle. Ölümsüz hayat olsun böyle. Var mı dünyada? Yok muhtemelinde. Zamanla buna bir çare bulunur mu? Bulunmaz muhtemelinde. Yine öyle. Sonra yaşlılık olmasa, yaşlılık, böyle bel bükmüş, göz görmüyor, dili tutmuyor, midesi sindiremiyor, göz her şeye zayıflıyor böyle, zor yürüyor, elleri muhtaç oluyor. İnsan yaşlan, hep insan genç kalsa, dünyada imkanı var mı buna? Yok muhtemelinde. Yok muhtemelinde. Profesör mü? Tıp profesörü mesela bayanlar mesela böyle. Öyle bir şey olsa onu da yaşlanmaz böyle. Bakın tıp profesörü bayan saçı ağarmış, yüzü buruşmuş böyle. Ya. O da yaşlanmaz böyle. Yaşlanıyor böyle. Sonra böyle çalışma çabalım olmasa böyle böyle. Ek, dik, al, ver, şunlar bunlar olmasa böyle. Yani insanın ne kadar fazla geliri olsa bile yaşam koşulları yine zor muhteremler. Çarşıya gidecek, pazara gidecek, markete gidecek, gıda alacak muhterem böyle. Yani kolay değil tabi bu da. Pazara geç, oraya git, buraya git, böyle gıda da getir böyle. Onları evde dolabına yerleştir. Efendim onu sonra bunları kez, doğra, piştirin, şunları yap, bunları yap, onu karıştır, bunu karıştır, hamuru aç, börek yap, pasta yap, kek yap, şunları yap, bunları yap, fırını yap. Bir sürü de bulaşıklar tezgah üzerinde. Ondan sonra bunları artık sofraya koy bakalım, sebiş yap bakalım, masaya koy, onda koy bunları. İş bitmiyor gene muhtemelinde. Bir sürü bulaşık da ortaya çıkın ben değil mi? O sofraya toplamak, kaldırmak, yerleşmek bunda yerlerine bunlara böylece. Bir onu sindirmek. Ya ağır geldi, sıktı kendisini bu şekilde. Of. Sıkıntı var işte böyle. Çok sıkı, nefes alamış. Çok kaçırmışım fazla bu şekilde böylece. Dünya derdi muhtemelinde. Yani gıda maddeleri bedava bile olsa insan verirse, bunlara hazırlamak, pişirmek, yemek, buna sindirmek mesele muhtemelen. Beden buna sindiremesi bile bazen böyle. Cennet böyle muhtemelen böyle. Ölümsüz bir alem, ölüm yok. Hep aynı yaş, 33 yaşında erkek kadın, hiç değişmiyor. Aradan geçiyor, milyarlar geçiyor, aynı yaşta. Hatta kimin de çocuğu ölmüşse, küçük yaşta ölmüşse, çocuğu ölmüşse, o da o yaşta kalıyor muhtemelen bak. O yaşta kalıyor muhtemelen böyle. Aynı yaşta kalıyor. Bir kız vardı muhteremler, evlatlık almışlardı. Bizim mahallede de bir komşu almıştı böyle, yuvadan almış bu şekilde böyle. Annesi ölmüş, babası bunu yuvaya bırakmışlardı. Ama kız babasını bilmiyor nerede olduğunu böyle. Yani yuvadan geldiğini biliyor, annesi öldüğünü biliyor, bilmiyor. Kız da bir zamanla ilan veriyor gazete, şunlara bunlara falan derken böyle, biri geliyor, babanım derken. Diyor ama acaba bu baba mı bu? O da bebek gelmiş onu yuvaya. Evlenmiş de onu böyle, böyle. Evli baktı, onun çocuğu var böyle bakıyor. Ya benim yavrum bebekti böyle, bu koca bir kadın bu. Sınıfta böyle, böyle. Ama cennette hep anne kalıyor. Oh, anne kalıyor çocuklar böyle şey böyle. Kalıyorlar. Şimdi bunların dışında ne var? Bunların üzerinde cemalullah, Allah'ın cemalini görmek muhtemelen böyle. O kutama girmeyeceğim, tokunu muhtemelen böyle. Rab nasip etsin inşallah muhtemelen böylece. Yalnız bir Arabistan muhtemelen Medine'de bir ulema sohbeti şey buyurdu muhtemelen böylece. Ey yüven nas dedi böyle. Ey insanlar dedi böyle. Cemalullah artık son nimet. Kul o nimeti erdi mi artık bitiyor, tatmıyor tam böyle. Yeter ama böyle. Yanıyor böyle, aşk olan böyle. Yanıyor böyle. Ruhsal, zevk, manevi, feyiz yok böyle. Gözü bir şey görmüyor o şekilde böyle. Ama demek yok, ama böyle. İlla değil böyle. İlla değil böyle. Ne illa bu? Eğer de Rabbim derse orada, haram bakın göze ben, haramın dersi ne olur böyle? Haram bakın gözlere. Allah marum ederse bak. Haram bakın gözlere böyle. Ve gözü sakın dedim, ölmedi böyle. Ve sakın dedim, muhtemelen böyle. Yani düşünme gerekiyor. Kişi yolda, hele şimdi tabii yaz geldi, biraz geç geldi ama biraz hava tabii ısındı muhteremler, acı saçık muhteremler. Davalı genç kızlar, hanımlar, der. Allah pek unutmuş böyle, ölümü unutmuş böyle. O kefene gidiş aklına getirmeyenler böyle. O mezar gidişini aklına getirmeyenler böyle. Hesap düşünmeyenler böyle. Of artık en şeffaf, en ince şeyler böyle. En mahremine götürmeye çalışıyorlar. İşte onlara nefis tabi baktırmak ister. Onun aklımıza gelsin o alimin sözü muhtemelen der. Ya Rabbi ben buna bakarsam sen bana cemalini göstermezsen ya mahşerde. Demek ki gözü de sakınma gerekiyor ki cemal olan inşallah orada nail olsun, bir şey yok cemal, bir şey yok inşallah. Şimdi orucun neden bu kadar sevabı fazla muhtemelen var böyle? Demek ki diğer ibadetin hepsi bir ondan başı 700'e kadar. Oruç 700'ünü aşıyor. Fırına gidiyor böyle muhtemelen böyle. Sınır yok bunda böyle. Yok bunda böyle. Bir de cemalullah var böyle. Gel o şükür böyle. Yedevü şehvetevü ve tamevü min ecdiye. Neden buyuruyor? Yedevü şehveti kul şehvetine terk ediyor, bırakıyor. Ve tamamen yiyeceğini, minisi benim için böyle yapıyor. Şehvetini, yani cinsi isteklerini yeni evli olabiliyor mesela, genç olur, şu olabiliyor mesela böylece. Öyle olduğu ne yapıyor? İmsanate geldi mi, tamam. Hayali bir sınır koyuyor. O kapıyı kapıyor. Yani istek olduğu halde böyle bak, olay yok. Ve tamamen hü. Acıkır suyu gün üzerine. Uzun gün olabiliyor. İşi ağrılabiliyor, yorulabiliyor, şu olabiliyor böyle böylece. Susuyor, ağzı kuruyor artık, dili sarıkıyor, muazzam karnı acıkıyor, içeride burkuluyor. Ne yapıyor? Yemiyor muhtemelen. Kimse görmüyor ama böyle, yemiyor mu? Gizli oruç. Bir mutfağı böyle, at işte, kimse görmüyor tabii böyle. Esnaf dükkanda mesela, çekilip arkaya, at bir şey ondan böyle. Kimse görmüyor muhtemelen. Hele günümüzde tabii daha açık ara oldu bu. Yani görse de kimse karışamıyor günümüzde. Ama ne oluyor kuldum böyle? Allah beni görüyor diye bak. Bu nedir? İmanın alameti bu muhtemelenler. Evinde yalnızken de Allah beni görüyor, biliyor imanın kuvveti ki Allah için tekli bunlar böyle. Nisaim-i Ferhat'tan oruçtan önce iki ferahlık vakti vardı. Oruçtan iki ferahlık, sevinçli vakit vardı böyle. Yani ferah rahatlama böyle, ruhsal bir rahatlama böyle, bir sevinçli hal böyle, feyizli hal vardır. Ferhat'ın önünde fıtri biri iftar vaktinde muhteremler. Buna dikkat edelim muhteremler. İftar vaktinde bu tabi yolda anlaşılmaz bu böyle. Yani o evine giderken ki şu anda anlaşılmaz böylece. Bu artık iftar yaklaştıkça oturur sofraya. Değil mi böyle? Yemek hazır, yiyecekler hazır kişinin böylece. Oturuyor, vakti bekliyor muhteremler. Bekliyor. O anda kimin orucu Allah için olmuşsa o andaki kişi mutlaka ruhsal bir haz duyar. Ferahlık mı? Sevinç böyle böyle. O anda böyle. Bu dünya mükafatı bu muhtemelen böyle. Dünya mükafatı böyle. Bir nevi cennetin kokusu gelir o anda muhtemelen. Yani cennetin kokusu alır gibi kişi böyle. Sen cenneti yaklaşmış cennet onun kokusunu alır gibi böyle bir rahatlama böyle, feyiz alır gibi böyle. Eğer bir insan iftar vaktinde oturmuş tapıyor artık böyle bir haz, zevk alamıyor. Aksine siniri bozulmuş bozulmuşsa böyle, bu biraz iyi değil muhtemelen beraber. Kişi böyle kendilerine araştırmalı, kul kusurunu bulmalı, tevbe gerekiyor muhtemelen. Yani iftar vaktinde, işte çorbayı ısıtmışsın, onu yapmışsın, bunu yapmışsın, şudur, bu çürüğü yapar, buna bağır böyle, kısartı mızarsa böylece, bu o zaman kulda eksiklik muhtemelen böyle. Mutlaka bir zevk almak lazım iftar vaktine böyle. Gerçekten yani bir canlılık oluyor. Bu Ramazan yazın daha tatlı mıdır Ramazan böyle. Kışın kısa günler ev içerisinde. Akşam oluyor, kişi perdeyi çekiyor, kişi görmüyor böyle. Sahura kalkıyor, her yerin perdeleri kapalı. Işığa kalkıyor kendisi böyle, kendi başka bir görmüyor sen böylece. Ama Ramazan'da yaza gelen Ramazanlarda farklı muhteremler. Da acıkma da oluyor böyle kişi böyle. Susama oluyor bunlar böyle oluyor böyle. Ama bir insan dışarı bakıyor. Mesela camdan, balkondan şöyle kişi dışarı bakıyor böyle. Elhamdülillah bir Ramazan'da bir hareketlilik muhteremler. Hareketlilik böyle. İftara gelenler, evine gelenler, iftara gidenler, şunlar bunlar böyle bir hareketlilik Ramazan elhamdülillah. Her Müslümanlar o anda aynı anda böyle ortaklar masrafıda muhtemelen. Yani misafirle gelse, diğer zaman geliyor. Kusura bakma, bugün biraz fazla kaçırmıştık. Canım isteyen pek bilmiyorsun. İcabında böyle muhtemelen. Ama iftar sofrasında, iftara kim yere gelmişse, eşit orta muhtemelen böyle. Yani fakir zengin, hep aç onları muhtemelen. Ve ferhatun inde lika Rabbi. İkinci ferahlığı da Rabbisine kavuştuğu anda muhtemelen. Ölüm anında daha başlıyor be. Ölüm anında Rabbim diyor ki kulum Rabbim dön gel. İlcil ile Rabbi ki râdiyetem ve râdiyye. Kulum dön gel bakar Rabbine muhtemelen. Bir de adı cemaatimiz sahur yemeğine kalkmak muhtemelen. Bizim orucumuzla önce oruç arasından fark bu sahur yeme muhtemelen. Bu sahur yemeği Ümmet-i Muhammed'e özel sahur böyle. Nedir sahur? Seher vakti yerine yemek. Seher vakti muhtemelen. Nedir seher vakti? Gecenin son altta biri kalınca. Güneşin batışıyla yani akşam ezanıyla imsak arasını altıya böl. Sonraki altıncı bölüm o seher vakti muhtemelen böyle. Seher vakti böyle. En kıymetli an seher vakti muhtemelen böyle. Yani ruhsal bir haz geldiği, bazı sabah denen, doğudan gelen yeni estiği böyle. Estiği, aşıkların yandığı bir an seher vakti muhtemelen böyle. Tevbelerin kabul olduğu muhtemelen. İbadet kabul olduğu seher vakti. Bereketin saçıldığı bir an böyle. Seher vakti. İşte o anda yenen yemeğe de ne diyor? Sahur yemeği diyor. Yani seher yemeği, vakti yemeği böyle. Sahur yemeği böyle. Bu Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Buhari, Müslim, İbn-i Mace, Tirmizi, Enes'te. Tesahharu. Mutlaka sahur yapınız. Sahur yapınız böyle. Fe'in nefis suhuru bereketen, maddi manevi bereket, o sahur yemeğinde muhtemelen. Şifa da orada. Mani bekle orada böyle. O anda uyanık olmak. Seher vakti. Uyanık olmak böyle. Tabii ki şu anda Allah'ı zikreder, Besmele-i Şerife çeker. Eğer vakit varsa, hiç olmazsa iki rekatta namaz kılsa, teheccüd kılsa anında muhtemelen böyle, en aşağı iki rekatta kılabilse, teheccüd namazı, imsak çıkmadan önce böyle kılarsa, bu ne olur muhtemelen dedim böyle, herhalde böyle artık yağlı balım derdi mi? Yağlı balım böyle. Manevi bereket muhtemelen böyle. Aman sahur yeme muhtemelen, sahur yeme muhtemelen, sahur yeme. Şimdi nasıl oluyor? Günümüzde tabii, biraz tabii namazdan çıkılıyor böyle, geç atılıyor. Şimdi düşünüyor ki kişi, şimdi yatsam bir saat sonra, iki saat sonra kalkmam hemen gerekiyor hemen. Öykü dağım yatmak değmez. İyiyim yatayım bari diye böyle. Olur mu? Olur. Olur ama bereket gidiyor muhtemelen. Bir de bu zararlı bir sağlığı muhtemelen. Nur Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Darül Kutne'de Asrükülü Dain El Bered etiyor. Asrükülü Dain, her hastalığın kökü El Bered etiyor. Çok yemek, tıka basa yemek, karışık yemek ve tok karına yemek, acıkmada yemek. Çok yemek, karışık yemek böyle. Bir de fazla yemekleri karıştırmamak muhtemelen böyle. Biraz da bazı gıdalar vardı muhtemelen böyle. Şimdi bizde ne usul? Tatlı sona bırakılır, tatlı muhtemelen böyle. Bak bu yanlış muhtemelen böyle. Tatlı çabuk hazmolu sindirilir muhtemelen, tatlı böyle. Yani tatlı çabuk sindirilir. Ağır, hamurlu tatlı başka böyle. Tatlı çabuk sindirilir muhtemelen böyle. Şimdi işte önce diğer yemekleri yiyor böyle. Üzerine tatlı yiyor bu sefer. Tatlı sindiriliyor ama aşağı inemiyor. İnemiyor başta muhtemelen böyle. İnemiyor, sürüm yapıyor muhtemelen böyle. Yani önce tatlı yemek muhtemelen böyle. Bunu uygulamak gerekiyor muhtemelen böyle. Çabuk sindiriliyor, o açayım mı diyeyim muhtemelen böyle. Her hastalığın başlamak ki acıkmadan yemek muhtemelen. Bir de çok karışık yemek böyle. Yani yemek arasında bir şey vardır böyle. Akrabı bağ derler böyle, uyum sağlama böyle muhtemelen. Mesela pilav da fasulye uyar muhtemelen böyle. Ama sütlü gıdalarla balık uyumaz muhtemelen böyle. Hatta et de balık da yemez muhtemelen. Et de balık aynı gelmez muhtemelen böyle. Hatta bakın muhtemelenler, süt bile eğer süt aynı inen sütü ise, tek inen sütü ise o daha şifa muhtemelen böyle. Ama toplama süt, toplamı 50 hayvanın sütü, 100 hayvanın sütü toplamışlar. Karma karışık olmuş şekilde böyle. O şifa verir muhtemelen böyle. Her hayvanın mizacı ayrı muhtemelen böyle. Her hayvanın da eti ayrı muhtemelen böyle. Bunun için mesela salam, sucuk pek makul sayılmıyor muhtemelen. Böyle karışık olduğu şey böyle. Yani tek hayvanın şeyi. Hatta et pişerken bile bu et kendi yağına pişsin daha faydalı muhtemelen. Kendi yağına pişsin böyle muhtemelen böyle. Karışmadan bile böyle. Çünkü yağ bile değişti mi, bir de çeşitli böyle zıt çeşit değişti mi, o beden onu sindiremiyor muhtemelen. Neden sindiremiyor? Hepsinin enzimi ayrı muhtemelen. Enzimi ayrı muhtemelen. Şimdi bir insan evine akşam yemeğe giderken ne yiyeceğini biliyor kişi böyle. Almış, önceden yapmış, hanıma temin etmiş, onu başka mı yapmış böyle böyle, biliyor böylece. Giderken daha ne olur? Giderken daha ne olur? O yemeğin kokusu sanki burnuna gelir muhtemelen böyle. Onu beyin algılar. Kişi onu düşününce beyin algılar, beyin gereken enzimi hemen üretmeye başlar. Yine bir insan mesela bir eve misafir gidiyor, evine gidiyor bir yere. Tabii günüz olabilir mesela bu Ramazan dışında. İçeri giriyorsun, bakıyorsun ki mutfakta bir koku geliyor sana. Yani hamur kokusu, şu bu mesele geliyor. O da ne yapıyor? Orada hamurda bir şey ama böyle. Hemen beyin ne yapıyor? O kokuyu alıyor, alıyor ona, beyin onu böyle. Gerekir hemen enzimi üretiyor beden muhtemelen böyle. O çabuk sindiriyor muhtemelen böyle. Hazır bir enzim muhtemelen böyle. Bugün aldı cemaatimiz, sinir tok kara yenen kadar ne oluyor? Önce yenen yemek daha sindirilmedi. Mide de muhtemelenler. Tamam, karıştı. Şey oldu böyle, harç oldu böyle. Kum, su, çimene koyundu böyle. Karışırdı ama daha tutmadı muhtemelen böyle. Yani mide karışı bu şekilde. Kişi doyma, acıkmadan şimdi yeni gelen olunca ne oluyor? Bu defa gelen gıdayı kişi sindiremiyor muhtemelen. Hepsi bozuluyor muhtemelen. Bedenin çürüme, bayağı da muhtemelen. Çürüme böyle. Bu bedene zarar muhtemelen. Gaz yapar, mide ekşimesi yapar, ağırlık yapar kişiye böylece, ishal yapar kişiyi, mideyi bozar. Ve bu tabii gazları ne yapıyor bu? Sinirmen gıdayı kana çekiliyor. Kan bunu depoya gönderiyor. Karaciğer buraya gönderiyor. Depo doldu mu kana karışıyor bu sefer bu. Yani ben aslında çok tehlikeli muhtemelen böyle. Bu işin mümkünse iftar hafif yapmalı, hiç ağır yemeli muhtemelen böyle. Şimdi iftar neyle açmak iftarı? Hadis-i Şerif Ebu Davud'da, Tirmizi İbn-i Mace'de. İz eftara döküyor. Felüftür ala temrin. Nebim bunu açtı buraya. Senin iftar ettiğin zamanla hurma ile iftar açsın. Bunu açtı hurma ile. Yine bu hadis-i şerif, başal-ı şerifte Eshab-ı Kiram'a giriyor, buyuruyor. Peygamber Hazretleri iftarını hurma açardı ama eğer taze hurma varsa taze hurma ile. Hurma ile. Yani tatlı. Tatlı mı? Kimi der evet, zeytin mi, hurma mı? Hiç asıl yok zeytin muhtemelen böyle. Bir şey geçmiyor böyle böyle. Uydum onlar böyle böyle. Tatlı muhtemelen böyle. Neden? Şeker düşer biraz muhtemelen böyle böyle. Şeker düşer. Bir de tatlı ne oluyor tatlı? Tatlı çabuk sindiriyor ya muhtemelen böyle. Mideyi çalıştırıyor böyle. Roland çalıyor senin yani mideyi muhtemelen böyle. Tatlı böyle. Açtığın konta, aldın haber Roland'ı'ya, haber çalışma muhtemelen böyle. Kışın böyle, konu tatlı hemen bastın, ikinci, üçüncü ünitede bastın, gider mi araba? Oluşmayacak muhtemelen böyle. Kişi oturuyor iftara böyle, ne o? Ağır kıymalı börek. Kıymalı. Kasaplarında bari mi bu muhtemelen böyle? Yani satamadıkları ev var ya, yağlar, iç yağlar, şunlar, bunlar, ne varsa bunlara böylece, bunlar böyle karışıyorlar, bunlara karışıyorlar. En ağır şeyler, hazır kıymalı börekler böyle, fırına yapılan böyle. Kıymalı börekler böyle. Oturuyor kişi böylece, hemen efendim, sıcak da gömüyor, beni sıcak böyle. Hani beklemesi gerekiyor muhtemelen böyle. Yani sıcak yemek mekruh muhtemelen. Beklemesi gerekiyor böyle. Sıcak, ağır kıymalı pide. Ne yapıyor kişi onu böyle, onu yiyince böylece. Arabayı, soğuk arabayı üşünürse dönüp taktı ötesi böylece. Gider mi gitmez muhtemelen böyle bak. Önce taze hurma. Yoksa taze hurma mevsimi değil işte, kurulma muhtemelen. Taze hurmanın sinirimi daha kolay çıkarttırmıyor böyle. Daha kolay. Ondan sonra kuru hurma da yoksa su ile muhtemelen. Böyle diyemeyizdir feliyotu adam bayın fenli tavırı. Eğer ise hurma bulamasa o zaman su ile muhtemelen. Demek ki hurma olan şimdi elhamdülillah bulmuyor muhtemelen. İnsan mesela sünnetesi yerine getirmek için, Resulullah Aleyhisselam'a hurma ifade ettiği için, kişi o niyetle alırsa böyle. Yani sevdiği için değil de, nefis için değil de böylece, niyete bağlı ibadete muhteremler. Sırf ben Resulullah'ım, benim Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri böyle, hurma ifade etmiş derken, o niyetle kişi hurma alsa, bir hurma alsa yeter muhterem böyle. Üç olsun da olur muhterem. Ama yani azsa durumu, çocuk kalabalıksa, bir hurma olsun böylece, hurma açmak muhterem böyle. Biraz su içmek ondan sonra bu şekilde böyle. İftarın olur böyle. Bir de bundan sünnet sevabı var muhteremler. Bir de şey okuyorum, tek hadis okuyacağım muhteremler. Umut'a orucu açmak, bozmak günü böyle meselesi. Yani orucu mesela fıkıh yönü var. Ona tabi girmedim burada konuya. İş yolu şaşırma alışalım bana. Denet inşallah muhteremler, çarşamba günü. Bir de Umut'a bir şey yemiyor Ramazan'da. Bu çok oluyor tabi bu şekilde. Adı-ı Şerif Buhari'de. Müslim Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace'de muhtemelen. Bir mesaide yok böyle. Kütüb-i Sitte'de böyle en sağlam, en sahih adı-ı Şerif muhtemelen. Yani istihad hüküm Feykele Ev-i Şerif'e. İşte oruç tutarken bir kimse bir Aleyhisselam Hazretleri unutarak yedi işte bir şey böyle. Ne kadar yedi sınır yok. Bak Feykele Ev şeribe. Ya susamış kişi böyle, unuttu oruçlu olduğunu. Ama izâ nesiye bakma başlar. Unutarak böyle. Unutarak kişi bir şey yedi böyle. Ne yerse yedi böyle. İşte hürriti mesamehü oyunu tamamlasın. Devamı orucu bozulmasın. Fînâ mâ etemeullâhü ve sekâ. Allah Resulü ona verdi, Allah Resulü oldu muhtemelen şimdi. Demek bir insan unutarak bir şey yerse, ne kadar yerse sınır yok bunda böyle. İşte karnım doyursun. İçerse bir şey, ne kadar içer isim verece, aklına geldi, yalnız ağzından lokma şişirir aklına geldi. Eyvah ben oruçluyum. Ya biri söyledi, ne yapıyorsun bak Ramazan dedi, onu yutarsa oruç bozulur muhtemelen. Hemen ne yapacak? Bilecek böyle. Lavabe neyse bir artık olmadı. Açık avucuna bir şeyini bulamasa bir yere böylece. Onu tıkacak mutlaka böyle. Tutmayacak bunu böyle. Şimdi Ramazan ayında bir kişi birini gördü. Yani bu oruç tutuyor, biliyor. Gerek ev halkından, en yakından birisi mesela. Esnaf neyse böyle şeyinde birini gördü. Baktı ki Ramazan'da böyle bir şey dikmiyor. Böyle suyu almıyor. Suyu dikiyor böyle. Ramazan mutlaka böyle. Ne yapması gerekiyor? Buna bakacak muhtemelen. Eğer o kişi yaşlı bir insansa, oruç tutmaya gücü yoksa, bunu söylemeyecek muhtemelen. Orucu bozulmuyor mu muhtemelen? İstiyor muhtemelen. Yok, gücü yeter oruç tutmaya, unutmuş. Onu söylemesi vacip oluyor muhtemelen. Söylemesi günaha giriyor muhtemelen. Oruç tutmayı bildiği halde, karşı oruç tutmaya gücü var. Sağlamdır, gençtir, sağlam tutabilir bu şekilde. Onu gören söylemesi gerekiyor. Akıl ne yapıyorsun böyle? Bak Ramazan şimdi eyvah mı? Hemen böyle ağzına tükürür muhtemelen bir şey böyle böyle. Demek ki oruçluyken unutarak yeme içmek orucu bozmuyor muhtemelen böyle. Bozmuyor. Hatta biri Hazreti Ebu Hureyre geliyor muhtemelen. Ebu Hureyre aslında geliyor böyle. Ya Ebu Hureyre unuttum bugün diye de diyor. Su içtim diyor. Su aklıma geldi. Ne olacak halim? Bir şey yok. Orada mı orada böyle? Ama bunda kalmadım ben. Ne yaptım? Bir arkadaşıma gittim, o yemek çıkardı bana, o yemek yedim orada. Karnımı doyurdum orada ama. Ondan sonra peki. Bir daha ki şunu yaptım. Olmazsa oruçlar yok, sen o zaman böyle diyorsun. Artık olmaz bu kadar böyle. Şimdi bir de aziz cemaatimiz, orucun ihtiyacı var böyle. İnsanın oruca ihtiyacı var muhtemelen. Oruca. Düşünün bir fabrika. Bir fabrika, bir yıl çalışıyor devamlı böyle. İş var diye. Çalışıyor, iş var. Fabrika çalışıyor. Bu fabrikaya ne gerekiyor? Sene bir defa bir bakın değil mi? Bakın böyle muhtemelen böyle. Sene bir defa böyle. Oruç da bu muhtemelen böyle. Bu böyle böyle. 11 ay çalışıyor. Değil mi? İnsan akşam gidiyor, çay içiyor, yanında bir şey yiyor, çerez yiyor, onları yiyor, bunu yiyor, kahvaltı yapıyor. Bir şey atıştırıyor insan, neyse bir yap insan derdi böyle. Yani durmadan bu fabrika çalışıyor efendim. Beden böyle. Bedenin motoru fabrika, beden, kalp bu motoru motoru efendim. Şimdi gerekiyor sana bir defa bir bakım. Bu da gündüzler ama. Yani gece gece durmuyor gene fabrika. Bakım ihtiyacı var. Bu nedir? Sağlığın için gerekli muhtemelen efendim. Çünkü mide boşken muhteremler araba rond çalışıyor gibi oluyor, kalp çalışıyor muhtemelen. Bir de boş gibi muhtemelen. Şimdi her insan bunun farkındadır. Bir insan tıka basa karan doyursun, şöyle bir yola çıksın, hele biraz rampaya vursun, tıkanma başlıyor muhtemelen böyle. Yani genç de olsun böyle, eğer bir insan karan tıka basa doyurmuşsa, kişi böyle o anda yola çıktı, rampaya vurdu mu, nefes nefes gibi yoruldu muhtemelen böyle. Aç karınla insan daha rahat muhtemelen böyle. Aç karınla oluyor böyle, araba boş araba muhtemelen böyle. Evet, tur olsun, kamyon olsun böyle. Büyük araba, boş araba mı muhtemelen böyle. Rahat çıkar rampayı muhtemelen böyle. Ama yük çok olgun böyle, hele haddini açtı mı, sınırı açtı mı, değil mi? Tekten mi? Zor, başta bağırmaya başlar şeyde. Gidemiyorum ben derim. Başta bağırmaya başlar. Bunun için muhtemelen, demek ki oruç hem sevap açısından, hem sağlık bakımından. Yani bedende bir de temizlik olur muhtemelen. Atıklar böyle, bedende bir iki atıklar var böyle. Şimdi bedene yaramayanlar ne yapıyor beden böyle? Önce bunlar karaciğer gönderdiler. Depo mu bunlar böyle? Ama karaciğer dolu, depo doldu. Bu sefer başka bunlar gönderdiler işte. Biraz eklemlere, orada mesela keş oluyor, bebekte taş oluyor bunlar. Hep bunlar fazlalık ama bunlar böyle. Sonra damar tıkanma oluyor, yağ oluyor bunlar bu şekilde. Ne yapıyor? Oruçluyken işte aç kalınca biraz bunları eritiyor o zaman. O zaman fabrika bunu alıyor bunları böyle beden yönetim muhtemelen onları verir, temizle onları başlamalı. Şimdi muhtemelen cemaatimiz bugün inşallah artık bu seneki bu sohbetimizi bugün burada artık bir noktayız orada muhtemelen. Şimdi burada işte böyle hatta virgül diyelim komşu. Baktı benim de virgül diyelim buna muhtemelen inşallah böylece. Yani 10 muhtemelen Ramazan'da. İnşallah ne zaman nasip olacak bilmiyorum ben de muhtemelen der. Allah hepimizin kabrisine inşallah muhtemelen der. Yatan Fatiha.